دویم خبره کله چې قران کریم لوستره کیږي مخ کې دا غینه اول تعوذ پکاري او بیا دا غینه ورستو بسم الله ویل پکاري بیا به شروع کو دل کېم اول لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم او دا غینه ورستو بیا الحمدلله رب العالمین نو دا بسم الله نه مخ کې اول تعوذ پکاري اعوذ بالله ویل پکاري دا غی معمولی وضاحت کو مختصر طریقی سره او بیا رازو د سورۃ الفاتحی تفسیر ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ تعوذ ولکیگی طلب العوذ من الله تعالی پنای طلب کول په الله تعالی سره ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی معنی کړی دا استجیر بالله دون غیره پنای غواړم په الله تعالی سره په بل چا سره نه په الله تعالی سره استجیر بالله دون غیره تفسیر خازن معنا کړی دا التجئ به و امنع به په الله تعالی سره زه التجا کوم درخواست کوم او ځان من کوم د شیطانان نه په الله تعالی سره په الله تعالی سره د پنای غواړم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نه الشیطان امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دو اقوال پدې کې بیان کړی دي یو دا چې دا د شیطان نه ماخوذ دی په معنا د بعوده سره شیطان د شیطان ولې ویل کیږي سمی به لبعده عن الحق والخير شیطان د شیطان د کوي چې شیطان د شیطان نه دی شیطان راضی په معنا د بعوده سره شیطان د شیطان د کوي چې دا د خیر او د حق نه ډیر زیات لري دي دا ډیر به خیر شي دی شیطان اعوذ فنای غوړم بالله فالله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه چې هغه د خیر او د حق نه ډیر زیات لري دي دا غینه فنای غوړم دویم معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دا ماخوذ دی د شاته یشیتونه په معنا د هلاک سره دی نو معنا دا شولا پنای غواړم په الله تعالی سره من الشیطانی د شیطان نه چې هغه هلاک دی او تباه برباد دی شیطان تباه برباد دی الرجیم رټلی شوی شړلی شوی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی اصح قول پدی کی دار او مشهور قول پدی کی دار چې رجیم فعیل په معنا د مفعول سره دی رجیم په معنا د مرجوم سره دی نو بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کوي من الشیطان الرجیم الرجیم انه مرجوم مطرود عن الخير كله الله تعالی پنای غړم پتا سره د شیطان نه چاغه شړلې شوې دی رټلې شوې دی لری کړلې شوی دی د ټول خیر نه لری کړلې شوی دی دا هغه شیطان نه پنی غوړ دا اصح قول لی او مشهور قول لی دویم قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دی وای رجیم په معنا د راجم سره دی فعیل بمان الفاعل کله راځي او کله فعیل بمان المفعول لازی نو دا بمان الفاعل دی دویم قول دا دی بیا شیطان ته رجیم ولی وای لأنه يرجم الناس بالوساوس زکدا ولی خلق په وسوسه باندې د شیطان د انسان په دل کې وسوسه اچي زکو ترجم ویل کی اعوذ فنای غړم بالله فالله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه چې غلری دی د حق او د خیر نه یا فنای غړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه چې غ هلاک او تباہ برباد دی الرجیم رټلې شوی دی شړلې شوی دی د ټول خیر نه یا الرجیم مان دار چی وسوسه چون کړي په زړونو د خلکو کې دا معنی شول د تعوذ او د اعوذ بالله معنی دغه شول مستعذ منه مستعیذ سوک دی پنای غختون کې هر مکلف بنده د الله تعالی هغه پنای غوړي کغه د الله تعالی پیغمبر دی کولی دی او قبل بنده دی پنای به پس سره غواړي بالله په الله تعالی سره او د الله تعالی په نور صفاتونو سره پنای به رسنه غواړي په قران کې ډیر څه سيزونه بیان شوی دي د شیطان نه من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل متكبر جبار الله چې څومره د بيدینه سيزونه دي او د انسان د هلاکت او د تباہی سيزونه دي الله مونږ دا غینا پناي وړو دا اعوذ بالله د صبر د سره پاره ویل کی مال اجله الاستعاذه اعوذ بالله ویل ولی پکار دی نو یو خو اسانه خبره ده چې دی باندې الله تعالی حکم کړی دی پس تعوذ بالله پناي وړه ته په الله تعالی سره یو دا د قران کریم تلاوت چې کیږي نو پاغي کې الله تعالی دا خبره کړی ده دویم کله چې چاله غوسه ورشي نو اعوذ بالله دی وای په حدیث کې راغلی دی صحابي وای سليمان وای زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس په مجلس کې دوه کسانو یو بل سره اختلاف راغی او په غوسه شول یو بل ته واحدهما قد احمر وجهه دا غیو دا مخ تک سر شو وانتفخت او دا جهو د مری دا رګونه دا سره اوته لو ډیر دی توسه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وای ما ته داس یو کلمه معلومه ده کاغه دا ویلله دا غوسه به ختم شي اغه صدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کدا کلمه ویلله بس ده دا غوسه به ختم شي دا عثمان ابن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه روایت ده و ایزد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر اغلم اغمیل یا رسول الله ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی در الله پیغمبر ایزد کلم انزد تا ودره گم شیطان راشی او بس وسوسی راتا چایه در سو کم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمائل و ایزاک شیطان یقال له خنزب دا شیطان دی او دا دغه شیطان نم خنزب دی نو کله چې تم انده ته ودرېږي اعوذ بالله وایه بیا ودا شیطان تختی ستا خواله بیا نشی راتللی صحابی وای ففعلتو ما هغه کار وکړ الله تعالی هغه شیطان زما نه وشاړه بس بیا هغه نه شو راتلی زما خواله خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې فرمایلې دا ډېره زیاته بهترینه خبره ده دا ځان سره یاد کړئ من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التام اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق څوک چې یو ځای تروانی په سفر باندې یو ځای کې بشپړ اغلله شړه ده غر دی ځنګل دی او په هغه غر او ځنګل کې چا دا کلمه ویلله اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يزره شيء حتى يرتحل هیت شی به ورته ضرر ونه رسی څو پورې چې سفر د دغه ځینې وکړي که یوه شپه یې وکړله که دوه شپې یې وکړلې که یوه ورځ یې تېره کړله نو چې دا دعا ووایي هیڅ شی به ورته نقصان ور ونه رسی دا د الله تعالی پیغمبر ویلی دی صحیح حدیث دی امام مسلم رحمة الله علیه او امام ترمذی رحمة الله علیه ذکر کړی دی الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي نور په دې کې ډېری خبرې شته دی خو درس بلګ مختصر کو په دا خاطر باندې ډېری خبرې پکې پریدو کنه که د تعوذ په باره کې پوره تفصیلات بیانو نو یوه ورځ یا دوه ورځې درس په دې کې خامخه کیدلی شي خو دې باندې دا بس دی ترجمې ته بیا غوږ شئ اعوذ فنای غواړم بالله فالله تعالی سره اعوذ فنای غواړم بالله فالله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه شیطان یعنی هغه شی چې هغه د لری دی د حق نه او د خیر نه یا اعوذ فنای غړم بالله فالله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه شیطان یعنی هغه شی چې هغه هلاک او تباہ و برباد دی الرجیم رټلې شوی دی شړلې شوی دی د ټولو خیرونو نه دویم الرجیم چې وسوسه چون کړي په زړونو د خلکو کې وسوسه چون کړي په زړونو د خلکو کې دویمه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دیتا تسمیه وی تسمیه په لغت کې وضع الاسم د الله تعالی نومي خودل پس کی د دې سمانه ده معنا اصطلاحي شرعيه سره التلفظ ببسم الله بسم الله ویل دې ته تسمیه وای په عربی کې بسم الله ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې ذکر کړی دی او ډیر شی احادیث د هغې په باره کې راغلي دي. بسم الله هر کار ته کول دا د حصول د برکتونو دپاره دی کې برکتونه دي ډیر زیات. او په بسم الله کې اشاره دی خبرې ته چې زه الله تعالی ته محتاج یم، زه د الله تعالی محتاج بنده یم، د دې لپاره بسم الله ویل دا پکاري. بسم الله ویل د دې لپاره پکاري چې زه الله تعالی ته محتاج یم، زه د الله تعالی محتاج بنده یم. او دریم د دې لپاره چې په خیر کې په کار کې خیر او برکت راشي، کم شر او کم وبالي چې د الله تعالی ما دا غینه محفوظ کی، د دې لپاره د بسم الله لوستل دا پکار دي. ځکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر کار چې په بسم الله سره شروع نشي نو هغه به خیر ای. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث دا ذکر کړی دی. نو مونږ او تاسو بسم الله د دې لپاره وایو چې زمونږ په کارونه کې الله تعالی خیر راپیښ کړي. او بل بسم الله د دې لپاره لوستل پکار دی حدیث کې راغلی دی، حدیث ته مسند احمد دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل بسم الله وایا په دې سره دا شیطان وړکی کیږي، دا ولی شي، دا شیطان پی ولی شي ختم شي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی او مسند احمد کې هم دغه حدیث دا ذکر دی. بسم الله دا با په بسم الله کې د استعانت د پاره ده، دا اصح قول دی. او په دې کې رد دی په مشرکانو باندې، کله به چې هغې یو کار شروع کاوه نو بسم الله تی والعزا هغې به داسې وایه، نو په هغې باندې رد راغی. تفسیر المراغی لیکلی دي، التفسیر المنیر لیکلی دي، او تفسیر بحر المحیط لیکلی دي. یو نکته راته ویمه، ډېره زیاته بهترینه نکته ده. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، دا بسم الله کې شروع په لفظ د با شوی ده. وروستو راځو دې کې یو نکته بیا وایو. کله چې سورۃ الفاتحه شروع کوو خو په دې بسم الله کې دا اول حرف با ده او په دې با باندې کسره راغلی ده. پښتو کې یو ته خلق زیر وای، کسره پر راغلی ده. مولانا ادریس کندلوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی معارف القرآن کی، اغه وی په بسم الله کی په حرف دا با په حرف باندې کسره ده، پدی کی اشاره ده انکساری ته په کی اشاره ده. نو اشاره شو ردی ته چې الله تعالی حاکم ذات دی، او دا چا چی شروع کړی دا په بسم الله کی په لفظ د با سره نو دا محکوم انسان دی، دا محکوم دی. الله تعالی حاکم دی او دا شروع کون کے انسان محکوم دے، ان کی سارے طبقی اشارہ. زان کے عاجزی پیدا کا، اللہ تعالیٰ بر طرف پل کتاب علم در کی بسم اللہ کی. دا کسرہ دا نو کسرہ لان دی کنا، ان کی سارے تا او کسرہ و طویلے کی کسرہ دا، ان کی سارے طبقی اشارہ دا کسر ماتواری طویلے کی. زان اللہ تعالیٰ تا مات کا، زان اللہ تعالیٰ دی کتاب تا مات کا راکتے کا، اللہ تعالیٰ بتا اوچت مرتبہ در کی. بسم اللہ کی د کسری کې دغه ته اشاره ده. مولانا ادریس کندلی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کې دغه ویلی بسم الله الله. لفظ د الله په دې کې ډېر اختلافات خلق چیړي، دا لفظ مشتقی دی او که غیر مشتقی دی. ډېر بحثونه په دې کې کوي، بیا که مشتق دی نو د سنه مشتق دی. په دې کې به زه صرف یوه خبره وکم د خپل استاد شیخ القرآن عبدالسلام رحمه الله رحمتا واسعتا، هغه یو بهترین خبره کړې ده او درس کې تمونږ بار بار اورېدلې ده، بس په هغې باندې چې اکتفا وشي هغه ډېره زیاته بهتره ده او ډېره زیاته غوره ده. وی لفظ د الله تعالی په دې اعتبار سره چې دا لغت عربی دی، دا عربی لفظ دی، دا مشتق دی، خو لیکن په دې اعتبار سره چې دا خاص نوم د الله تعالی دی، چې په دې دو اعتبار دی، یو اعتبار دا واخلی چې دا لفظ عربی دی، لفظ دی او دا عربی لفظ دی الله، نو دا بیا مشتق دی. خدا بل جانب چې واخلی چې الله دا علم دی، خاص نوم دی د الله تبارک تعالی، نو دا غیر مشتق دی، دا غیر مشتق دی. خبره فیصله شوله اوس سنه مشتق دی، چا به کی خوب ولیدو، چا په وی خبرې دل او پلانې چې زمړ شوی مو ته پوسرانه وشو، او ما وی چې دا غیر مشتق دی، زب کی الله وبخلم لوی واقعیت په کی علماء ولیکلی. خو بس په دې اعتبار سره چې دا لفظ عربی دی، نو په عربی چې کوم الفاظ دی پای کې مشتق او مشتق منه خامخای د عربی د قانون او د قواعد مطابق، نو دا مشتق دی. او که بده اعتبار سره واخلو چې دا خاص نوم د الله تعالی دی، دا غیر مشتق دی، د الله تعالی نوم دی بس دا مشتق نه دی. بسم الله خاص او الله، الله دا خاص نوم دا علم دی د الله تعالی لپاره، اغه الله تعالی چې اغه موصوف واقع کیږي خو لیکن صفت د چانه واقع کیږي، او د الله تعالی د ذات نه علاوه په هیڅ چا باندې اطلاق نشي کېدلی. الله چاته وي؟ اغه ذات چې اغه خاص نوم دی د الله د ذات د پاره الله، او په بل هیڅ چا باندې اطلاق نه کیږي. او یو قاعده مرتب کی ویل، الله تعالی هغه ذات دی چې همیشه ر پاره اغه موصوف واقع کیږي خو لیکن صفت د چا ر پاره نه واقع کیږي، الله دغه ذات دی. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان دی، خاص مهربان دی. شروع کوم، الله تعالی ستا دری نوم په وجه باندې، الله چې تر رحمان او رحیم ذاتی، الله مونږه ستا کتاب شروع کو، الله دا په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله په باره کې معمولی وضاحت تاسو کوم چې دا عام بحثونه دی، په دې کې مختصر طور باندې ته وایم خو تفصیل بکې نه کو. بسم الله دا د هر صورت نه جز دی او کنه دی، د سورۃ الفاتحه نه جز دی او کنه دی. په دې باندې اتفاق دی چې بسم الله د قران نه جز دی. په سورۃ النمل کې وراشي انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، او د هر صورت نه جز دی کنه دی. نو دا یو اختلافي مسله ده، فقهای کرامو محدثینو او مفسرینو دا غی پورا تفصیلات دا بیان کړی دي، په غی کې نور تفصیلات نکو. دویمه خبره، الرحمن الرحیم راغلی دی، نو په سورۃ الفاتحه کې الرحمن الرحیم دی، د دې مختصر طور تفسیر به په هغه ځای کې بیا وکړو. یو نکته او یو پیدر ته ویمه، هغه دا چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله تعالی درې نومونه بیان شوي دي، یو الله، دویم رحمان او دریم رحیم. تفسیر انوار القرآن لیکلی دی، نکتایب کې لیکلی ده، ډیره بهترینه. وای د انسان درې حالت دی، یو د انسان حالت دی، حالت د وجود نه مخکې، یعنی حالت د عدم، ولم تک شیئا، چې ته هیڅ شی نه. دویم د انسان حالت دی بعد الوجود، چې د دنیا زندگی ده. او دریم د انسان حالت دی د عالم آخرت، عالم برزخی دی، د انسان د دنیا د ژوند نه وروستو حالت دی. په دې دریو نمونه کې اشاره ده دغه دریو حالاتو ته. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، هغه الله تعالی چې د عدم نه وجود ته راوستي مونږه د مخلوقات. الرحمنی اغه ذات دی چې رحمان ذات دی، چې دنیا زندگی در کړی ده، شپېته کاله، اتیا کاله، سل کاله زندگی در کړی ده. الرحیم، رحیم اغه ذات دی چې رحیم دی، ستا د مرګ نه وروسته هم رحیم ذات دی. اغه د دریو حالت ته کی اشاره ده. د بسم الله په باره کې یو مسله معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه بیان کړی ده، هغه به وایو. نا دغه لیکلی دی درس قرآن لیکلی دی، تفسیر درس القرآن. وی بسم الله، د بسم الله احترام دومره لازمی دی، لکه څومره احترام چې د قران کریم لازمی دی دومره احترام په کار دی. بسم الله قران لا بی او دسا لاس نشي ورولل. بسم الله لا بی او دسا قران نشي ورولل لاس نشي ورولل. قران کریم بی او دسا لیکل نشي نو بسم الله بم بی او دسا نه لیکي. ولی زکه دا د سورۃ النمل نه د قران کریم نه جز ده بل اتفاق تفسیر درس قران دا لیکل دا مسله. دا بسم الله په باره کې یو دوه درې فضایل وایو او بیا سورۃ الفاتحه شروع کو. دا ورته ډیره زیاته فایده درکې. دا فوائد دي وظایف د تویمه کړه چا کم ضروریاتی حاجتونه دا وظایف زده کوي الله تعالی به حاجتونه پوره کړي. دولس زره ځله چې څوک بسم الله وایي د یو مقصد د پوره کېدو دپاره په دې طریقه باندې زر ځله چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي بیا دوه رکعته مونځ وکړي د مانځنه وروسته حمد و صلات وایي حمد و ثنا د الله تعالی وایي صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم باندې او بیا دعا وغواړي. بیا یې زر کرته وایي بیا به دوه رکعته مونځ وکړي حمد و صلات به وایي بیا به دعا وغواړي د حاجت دپاره. په دې طریقه باندې به دولس زره ځله دا پوره کړي بسم الله. الله تعالی چې څومره ضروري حاجتونه الله تعالی به ولا حاجت پوره کړي. آسان کار دی په کار دار چې مونږ او تاسو اول شرعي علاجونو ته توجه کو سوچ فکر وکړو الله تعالی به زموږ حاجتونه پوره کړي. دویمه وظیفه څوک چې و ورځي مسلسل هر ورځ و سوا شپږ اتیا کرته بسم الله وای و ورځي په هر ورځ کې و سوا شپږ اتیا کرته یوسف بسم الله وای او دا غی نو ورستو بیا دوه رکعته مونږ کوي او بیا د خپل شرعي حاجت د فرد الله تعالی نو دعا غواړي نو الله تعالی به حاجتونه پوره کړي. حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. و ورځي هر ورځ و سوا شپږ اتیا کرته او چې و سوا شپږ اتیا کرته وای نو دوه رکعته مونږ به وکړي بیا دا غی نو ورستو حمد و صلات وای بیا به دعا غواړي نو الله تعالی به حاجتونه پوره کړي. دغه سه علماي کرام لیکلي دي د کمی زنانه چې اولاد ژوندۍ نه پاتې کیږي بای زنانه داسي اولاد کیږي خو پای نه بیا مړ کیږي اولاد نه ژوندۍ نه پاتې کیږي. یو شپېته کرته چې په کاغذ باندې بسم الله ولیکلی شي یا په پلیټ باندې ولیکلی شي بار بار یو شپېته کرته او زنانه دغه په اوبو کې واچول شي هغه اوبه زنانه استعمالوي نو بیا به اولاد به الله تعالی ژوندۍ پاتې کی. دا بهترین وظایف دي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه سی تفسیر عزیز کې او دغه سی علامه نصابوري رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې او درس قران کې او تفسیر عزیزی کې دې ټولو تفسیرونو دا واقعیت بیان کړی دي او ډیر بهترین واقعیت دي. خالد رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه یو کافر ویل وای تاسو دا وایي چې هر کار په نیټه باندې کیږي زه تعالی زهر راوړم ته یو خرزه. خالد رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای راوړه زهر راوړه کنه. کله چې زهر راوړله خالد رضی الله تعالی عنہ ویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا ویل او زهر په سر په راوای ډول وایس کله اچاله پیونک ایمان او عقیده و د روم بادشاه په سر باندې به درد رات. عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل زما په سر باندې درد راځي او نه خکی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته بسم الله ولي کله په یو ټوپه و دراولې کله او پاره یو ته بسم الله ولیکله کله به چا ټوپۍ په سر کړی و په سر باندې به درد نه رات. کله به چا ټوپۍ لري کړله بیا په سر باندې درد را. شیخ د شاپور رحمه الله نصر المرجان کوم دغه واقعیت لیکلی بسم الله دا ډیر زیات د فضایل ده. یو واقعیه ورته ویمه غډیره زیاته عجیبه واقعیه ده او بیا به بس کو پدې کې ډیر زیات سبق دی خو تاسو ته مایل چې درس په لګه په اختصار سره کو لګ د مرستیا د وجنه هم او د وخت د کمی د وجنه هم او د ډیرو اوریدونکو د مشورې مطابق به ان شاء الله درس لګ مختصر کو. یو جنۍ وا کافر او مسلمانه شوله نوې مسلمانه شوله یو عالم د بسم الله په زایل بیان کړ او هغه ته غوږی خو دیو نه نوې نوې مسلمانان چین او هغه پر یار سمان یقیني په صحیح طریقه باندې چې زاړی شي بکې هغه بیا دوم یقین نه په احادیث کې راغلی دی چې څوک یو لوخه پټ کی او بسم الله پیوي شیطان نه شي دا سر تورولې نشي شیطان. کومه دروازه چې په بسم الله سره بند کړلې شي نو شیطان هغه نشي کوله وهلې. دا په صحیح حدیث کې ذکر راغلی دی. نو دې زنانه د یو عالم نه د غواوریدل د بسم الله په ځای له واوریدل وې هر کار چې کوي په بسم الله سره کوي. دې بچ کم یو کار کوي په بسم الله سره وکاو دا پلار د بادشاہ چاپلوسو د دې جنای پلار چې واغ کافر مسلمان نو او د بادشاہ چاپلوسی کوله. یو ځل دې جنای یو کار کوو دی لورې کار کوو بسم الله ویلله. نو دې پلار یو توې داته سوي وې زه بسم الله ویم کند الله نوم یم وې دا ما وای بیا بسم الله شرط ونه وې مې نه زې ویم. نو پلار خو اسلام نه غوښته خو د کافر مرګری او د بادشاه تالی سټی و. پلار له ډېره زیاته غوسه ورغلله او دمکیان یې ورته ورکړلې وایي که تا بیا چېرته بسم الله وویلله نو زه بیا ستا سره ګورم. کله چې لور قلاره نه شوله نو د دې د قتل منصوبه یې جوړه کړله. هغه داسې یوه ورځ یې وله یو ګوته یې راوړله د سرو زرو ګوته یې وله راوړله او دا یې ورته ویل چې دا د بادشاه ګوته ده دا ورکه نه کې دا کې ده. هغې ورته وی صحیح ده وایي که ورکه دې کړله نو بیا دې د بادشاه کار خو تا ته معلوم وي که نه هغه سړی بیا قتلی. کله چې دې جنۍ د ځان سره دا ګوته کېښودله د خپل عادت مطابق په جیب کې کېښودله او بسم الله پې ویلله بسم الله او جیب کې کېښودله. کله چې د شپې وخت شو او دا جنۍ اوده شوله نو پلار یې راغی او غلی غلی ګوته د جنۍ د هغه جیب نه راواخیستله. د کور خواته یو ولوه یو خوړو یو سینو هغې ته ورګزار کړله. دا ګوتۍ خو لاړله سین ته یې ګزار کړله. خبره خلاصه شوله. اوس د دې پلارې خیال دا و چې سبا به زه دې ته ویمه بل سبا به ته ویم چې ما له ګوتۍ راکړه نو دا به چې ګوتۍ خو ګوتۍ به وګوري نشته دی را سره نو ما خو دې ته ویلو چې دا د بادشاه ګوتۍ ده د سرو زرو او که دا ګوتۍ دې ورکه کړله نو د بادشاه سزا بیا مرګي بیا بل څه نه وي نو مړه به کمه نو خلاص به شو تي مونږه. کله چې سهار وختي شو یو سړی مهي راوړله د دې د پلار له مهي راوړل په تحفه کې چې دا د بادشاه خاص سړی دی او د مهي مې ور راوړل. د دې جنۍ پلار چې بهر ته ووته مهي یې راواخیستله او دننه یې د جنۍ له راوړله وې دا په ناشتې دپاره دا تیار کړه اوس یې وراته کړه صفایې کړه وراته یې کړه. جنۍ د خپل معمول مطابق چې مهي راخلي وې بسم الله او مهي سری کوي چې اولنې مایه سری که د هغې د خېټې نه اقه ګوتۍ چې پرونه پلار دله ورکړې وه د مهي د خېټې نه راووتله بیا په جیب کې واپس واچوله وایي زه په دې باندې پوهېږم دا زما د الله سره خپله معامله ده. پلار یې چې کله مهي وخوړل او مهي وله جنۍ وراته کړل هېڅ یې ورته نه ویلل جیب کې ګوتۍ ښودېره بیا پې بسم الله وویلل او جیب کې کېښودله. پلار یې دفتر ته روانېږي د بادشاه خواله ځي د جنۍ ته وایي وایي ما له ګوتۍ راکړه د بادشاه هغه هغې د جیب نه راویستله او بسم الله یې ویلله راویستله ور یې کړله دغه له خپل پلار له وایي دا ویسه. پلار یې حیران شو چې دا خو ما بېګا د شپې د دې د جیب نه راواغستله، سیند ته مې گزاره کړله، اوس واپس د دې په جیب کې څنګه ده؟ نو خپلې لور ته وی چې بچوړیا، ما ته دا واقعه ووایه چې ما خو ستا د قتل منصوبه جوړه کړې وه، نن ته مونږ وجلې، ځکه زه اوس باچا را تللی وی، دا خو د بادشاه ګوتۍ وه، تا ته ما دا ویلي هم چې دا به ورکېنه، که ورکه دې کړله نو بیا د بادشاه کار هغه قتل دی، هغه وجل دی، بیا بل څه نه دي. خو دا څنګه بېګا ما ستا نه گزار کړله، واپس تا ته بیا راغله؟ هغې ورته وی چې زما په الله تعالی باندې اعتماد و، کله چې هغه مهی یې راوړل نو دا په هغه مهو کې وه، ما چې کله مایه دغه که سری مې که نو دا په هغه مهی کې وه دننه، نو ما راویستله او په جیب کې مې واپس کېښودله. د دغې سره یې پلار مسلمان شو، پلار یې اسلام راوړ. نو د بسم الله ډېر زیات فضایل دي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو کامل ایمانونه نصیب کړي. کله چې ایمان قوي شي، ایمان کامل شي، نو بیا دا ټول کارونه دا بیا اسانیږي. بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربانه دی، خاص مهربانه دی، شروع کوم. علی رضی الله تعالی عنہ وی انه شفاء من کل داء. بسم الله کې د هر علاج د هر مرض علاج دی، پدې کې په بسم الله کې څوک مریضی بسم الله الرحمن الرحیم دا ولی کوي په پاڼه باندې، مریض ته ورکوي په کامل ایمان او صحیح عقیده باندې، الله تعالی به ورته علاج نصیب کی. التفسیر المنیر دغه روایت د علی رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانه دی، شروع کوم. الله ستا په نوم باندې مونږ د قرآن در شروع کوو. الله ته په خیر او عافیت سره سرته ورسوو.